94.9 Dünya Halinden herkese iyi yıllar diliyoruz. Ben Engin Geçtan. Ben Timuçin Aral. Herkese iyi yıllar. Ve bu akşamki konuğumuz şu anda müzikle iştigal ettiği için kendisini tanıtamıyor. Fazla eziyet etmeyeyim. Ben Osman Tümay. Osman Tümay'ı Açık Radyo dinleyicileri sanırım çok iyi tanıyorlar. Pazar günleri saat 14'te benim de tiryakisi oldum. Daldan Dala programından. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, söz sizde. Bu koşuşturma gerçekten beni yorgun düşürüyor. Hep bir an sonra ne yapacağımı düşünüyorum. Zamanla barışamıyorum Engin Bey. Benim sorunum bu. Size de şimdi böyle beleşten tedaviye gelmiş gibi oldu. Çünkü böyle bir fırsatı yakalamak her zaman kolay değil. Bazen şöyle bir şey hissediyorum. Mesela o anda çok iyi bir an yaşıyorum şu anda. Her şey çok iyi. Işık, sesler, müzik, konuşmalar, kişiler. Bu anı ileride de çok iyi hatırlayacağım diye düşünüyorum. Ve hakikaten de öyle oluyor. O anı ileride öyle hatırlıyorum. Arada geçen diğer zamanlar hep bir sonraki eylemi planlamakla bir koşuşturma içinde geçiyor. Hayatın sürati bana sanki bir vites veya bazen iki vites fazla gibi. Yani hayat öndesiz arkada koşuyor. Tamamen öyle. Anlattınız. Peki benim çok üzerinde durduğum bir husus vardır. Yaşarken kendini gözlemlemek ya da gözlemlemeden yaşamak. Timuçin, sen ne diyorsun? Zor bir şey bu herhalde. Parantez açabilir miyim izninle? Ortak bir meslektaşımızın seninle ilgili bir komenti var. Bu kadar çok şeyi bir arada nasıl yapabiliyorsun diye. Bu bana sık sık soruluyor hakikaten. Çok şey yaptığım doğru da aynı anda yapmıyorum tabii onları. Onlara öyle geliyor. Onlara öyle geliyor, doğru. Bazı işler var, onları ben biraz teknik olacak ama medulla spinalisten yapmak diyorum. Yani düşünmeden, refleks olarak. Evet, omurilikten yaptığımız şeyler var, hepimiz için var. Onları yaparken bazı başka şeyler yapılabilir. Her ne kadar bazıları hani sakız çiğnerken merdiven çıkamıyorlar ama bu mümkün bir şey. Ama çok işi yapıyor olmak, bir zaman içinde yapıyor olmak ille de aynı anda yapmayı gerektirmiyor sanki, bence öyle. Çünkü ben durup düşünsem şimdi bunları aynı anda yapıyor muyum, yapmıyor muyum diye hiçbirini yapamaz hale gelebilirim. Onların bir sırası mı, bir düzeni var esasında. Aynı anda yapılıyor gibi görünüyorlar ama öyle değiller. Peki, bu yapılan şeyler bir proje dizisi, projeler dizisi hayır, mi hayır, değil? Hayır, oluveriyorlar. Evet, evet. Oluyor. Aynı anda şey gibi, şimşekler çakıyor gibi sanki öyle. Yani şu olacak, arkasından bu olacak gibi değil. Öyle olduğunda ben çok rahatsız oluyorum zaten. Projelere dönüştüğünde. Evet, evet. Ona katlanamıyorum çoğunlukla. Burada bana oluyor bazen. Birçok düşünce birden aynı anda geliyor. Tabii kendiliğinden bir seçim yapılıyor sonunda. Neye göre seçildiğini ben de bilmiyorum. Yani konuşurken sohbet içerisinde şeyler geliyor. Yani düşünceler, duygular, bir şeyler, birçok şey birden. Ama bu beni sersemletmiyor. Yani bir şey netice itibariyle çıkıyor. Yalnız Osman Bey'in söylediği başka bir şey galiba. Yani ben doğru anladımsa eğer, siz şimdiki anı tam yaşayamıyorsunuz. Evet. Çünkü bunu gelecek egemen oluyor. Projeler buna. Engel oluyor. Aslında projeler. Kısmen mutabıkız o konuda. Ama ufak başka bir şey de söylediniz. Sanki hani yaşadığınızın farkında olduğunuz ve çok hoşunuza gittiğinden söz ettiğiniz bir şey vardı. Bazı anlarda o proje yapma sorumluluğundan mı kurtuluyorum nedir? O anda yaşanmakta olan güzel şeyin farkına varabiliyorum. Yoksa daima bir süre sonra yapılması gereken şey, işte arabayı nereye park edeceğim kadar basit bir konudan ele alalım da yarın toplantıda neler konuşacağız gibi bir şey. Ama hep yarın veya 10 dakika sonra veya bir hafta sonra. O an değil. Elbette planlama yapmak insanın özel hayatında ve iş hayatında gerekli bir şey ama her şeyin üstüne gelmesi bence doğru mu? Bilmiyorum. Ünlü bir fizikçi var, Richard Feynman. Diyor ki fizikçiler yapacak tek şey olarak işte şartlar böyle, bundan sonra bakalım ne olacak diye düşünmeyi yeğlerler. Bu tabii varoluşçu psikiyatristlerin sürekli ve her an anlamaya çalışma ilkesiyle örtüşen bir ifade. Yani dır yok. Bağlama yok, ucu açık bırakılıyor. Çünkü anladım dediğiniz anda benim tabir, benim değil tabii kaos olgusunda kullanılan bir deyim bunlar. Non-lineer bir sistemi, aslında doğa non-lineer. Lineer bir sisteme indirgemiş oluyoruz. Bir çizgi üzerine koyuyoruz ve orada sıralamaya başlıyoruz. Bu defa mantıklı ve anlaşılır hale geliyorlar. Ha, bunu da anladım, bu tarafa alıyorum evet. Onu, öyle mi? Evet, out. Ölüyor yani. Efendim? Ölüyor. Ölüyor. Evet. Şimdi siz bunu sevmiyorsunuz. Sevmiyorum tabii. Diğer zamanlar daha mutlu olduğumu düşünüyorum. Daha yaratıcı olabildiğimi düşünüyorum. Ama denetlemek de hoşunuza gidiyor. Herhalde. Ay çok şey oldu. Doktor ben niye böyleyim? Ben niye böyleyim doktorcuğum? Allah'ın işi. Herhalde. Efendim. Siz Allah'ın dediği olur diyebilir misiniz? Yani bu zor bir soru tabii. Bu soruyu sistematik olarak incelemek ve analiz etmek de mümkün aslında ama demediğimi söyleyebilirim. Yani bundan şeyi kastetmiyorum, kaderciliği kastetmiyorum. Ama planlar, projeler yapabiliriz. Ama oraya giden yolu denetleyemeyiz aslında. Orada daima şey, engebeler oluyor, çukurlar oluyor. Başka insanlar ve onların bilinçleri, onların istekleri bir kere var her evet, şeyden önce. Evet, evet. Dünyanın geri kalanı var. Evet. Ne kadar önemsiz de olsa. Yapmam gerek var bunun içinde. Çok var. Bu da yani tabii kişisel şeylerden arındırmak istiyorum konuyu da bir eğitim sistemimizin getirdiği bir şeyim. Hani derslerin yeterince çalışmamış olma duygusu. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım var. İngiltere'de yaşıyor. Çocukluğu Nişantaşı'nda geçti. Kış aylarında geldiğim zaman diyor bir anksiyete hissediyorum içimde. Gene evde yapmadığım dersler var, ben burada sürtüyorum gibi. Ne kadar yerleşmiş içine 46 yaşında. Evet, bana vaktiyle terapiye gelen bir hanım. Oğlunu ortaokul sınavlarına hazırlamaya kalktı. O Arnavutköy Koleji'nden mezun. İlle oraya girecek oğlu diye. Ben bunu fark ettim, uyarılar getirdim ama biliyorsunuz o bu epidemik bir şey yani salgın halinde anneler de birbirlerini etkiliyorlar. Sonunda Beşiktaş Anadolu Lisesi var mı? İyi bir liseymiş galiba. Çok iyi, lise. Çok iyi bir lise. Orayı kazandı. Anne memnun olmadı. Fakat sınav kazanıldı. Bana anne geldi ki hala ders çalışıyor dedi. Dışarıda çocuklar oyun oynuyor. Git oyna. söylüyorum. Program öylesine bir yerleştirilmiş ki. Yani şimdi şu var. Eğitim sistemimiz tabii ki çok önemli. Yani yaşayarak öğrenmiyoruz. Bu eğitim sisteminde yaşam ve bilim diyelim isterseniz adını birbirinden kopuk gidiyor. Onu birleştirebilmek için bu yani didaktik eğitimi deniyor ne deniyorsa onun yerine ilişki bazında eğitim yok, usta çırak eğitimi yok. Şimdi aslında bazı yerlerde var gibi biraz kıpırtıları var. Mesela 9 Eylül Tıp Fakültesi'nin bir aktif eğitimi var. Eskiden bize bir takım şeyler sistematik anlatılırdı. Evet. İşte anatomisi, fizyolojisi vesairesi gibi. Şimdi öyle değil. Bir doğum anını ele alıp her şeyiyle. Yani doğumun kendisiyle, bebekle, ruh sağlığıyla, işte onun gelişim nörolojisiyle vesaireyle ilgilenen ve bunu bir problem olarak ortaya koyup tartışılarak çözdükleri ve öğrendikleri bir sistem. Bütün detaylarını bilmiyorum ama bilebildiğim kadarıyla çok farklı ve hoş. Çok zor oturttular ama. Onu biliyorum. Oturttular mı? Sanıyorum. Ama sadece 9 Eylül yapıyor bunu. Bu çok hoş bir şey. Evet. Bunu bilmiyordum ve çok hoş geldi şimdi sen anlatınca. Evet. Ben Osman Bey'e bir şey sormak istiyorum. Peki siz bir üst sistem yaratmışsınız içinizde gibi anlattınız. Öyle anlıyoruz. Evet. O sürekli görevler veriyor size. Peki aslında bu ben değilim mi yaşayabildiğinizde oluyor mu? Ya da ona git başımdan rahat bırak beni dediğiniz? Belki bundan sonra olabilir. Onun çünkü böyle bir insan olduğunu fark etmekle başlıyor iş. Yani böyle bir görevler veren bir ben olduğunu fark eden. Siz değilsiniz o. Değil miyim? Hayır, implantasyon. Evet. Onunla mücadele etmeye başlamam gerektiğini fark etmek bile önemli aslında. Ben de öyle düşünüyorum. Şimdi tabii genç kuşaklar özellikle bunun kötü halde tutsağı halindeler. Yani hız çok önem kazandı. Onu yap, ondan sonra onu yap, ondan sonra bunu yap, ondan sonra onu yap. Depolama şeklinde tüketerek ve kompulsif bir biçimde hayatı yaşıyorlar. Ama genel olarak toplumumuzda yani sizin anlattığınız örnek şey değil. Sıra dışı bir şey değil. Da dışarıdan fark edilmeyebiliyor. Birdenbire sıradan olmak beni sevindirdi burada. Üzmedi. Efendim? Sıradan olmak sevindirdi. Yani bu stresi pek çok kimsenin yaşadığını biliyorum da bu kadar canını sıkmasına rağmen elinden bir şey gelmemesini çok yoğun yaşadığım için belki de çok sıra dışı diye düşünüyordum. Ama şimdi bakın biz sizinle bir seyahat yaptık ve siz bunu hiç çaktırmadınız. Yaşamadım orada ama bunu. Ha bunu yaşamadınız. Tabii o bana görev veren kişi vizemi alamadı. Ne olduysa binemedi uçakta yer bulamadı herhalde. Evet. Evet. Bu başkalarına da olur. Özgür oluyorlar. Seyahate çıkınca gidiyor. Evet. Efendim? Evet. Tamamen öyle. Ama bunu her zaman böyle olmuyor. Bunu böyle yaşayamayanlar da var. Çok özür dilerim. Orada ama söylemem gereken bir şey var. Ben seyahate çıkınca özgür olmuyorum. Eğer o seyahatteki tur liderine itimat edersem, kendimi onun tecrübeli ellerine bırakabilirsem oluyor. Yoksa ben gene her şeyi planlıyorum. Havaalanından check-in yapılacak, şöyle edilecek, bu edilecek gibi ufak şeylerden tutun da gezinin daha eğlenceli geçmesi için neler yapabilirim gibi. Teslim olmuyorsunuz. Olmuyor. Kolay kolay. Ama evet. Eğer tanıdığım bildiğim ki o seyahatimize de öyle bir insanla gezdik. Sayın evet. Faruk Pekin'le gezdik. Ben çocuklar gibi rahattım. Çünkü sorumluluk kalmadı. Evet, o çok hoş bir... Özür dilerim, sözünü kestim ama çok yerinde olması gereken bir eklemeydi diye düşündüm. Bir müzik arası vereceğiz ama bunu galiba Osman Bey. Yani bunu aslında Sevdiğim bir parça da sevdiğim için getirmedim. Eğer bu zaman konusuna değinme fırsatı bulabilirsek diye. Çünkü bu iki tempolu bir parça gibi. Pat Metheny'nin Still Life Talking adlı albümünden söz ediyorum. 1987'de çıkmış bir albümü. Gitarda Pat Metheny, piyano ve keyboardda Lyle May, Steve Rod bir bas, Paul Vertigo davul vesaire. Ama burada Last Train Home'da arkada olağanüstü bir davul temposu var. Bir tren koşup gidiyor. Eve giden son tren bu. Hep aklıma o geliyor gece vakti. Ona yetişmem lazım. Yetiştikten sonra müzik kayarak gidiyor. O trenin telaşından arınıyor. İki tempo var bu parçada diye hep düşünmüşümdür. Dinleyelim mi? Evet, ama şeyi çağrıştırdınız, benim size dışarıda söylediğim bir şeyi çağrıştırdınız. Bir kavramsal sanat sonusunda değerli bir sanatçı bir duvar saati yapmış. Bütün saatlerin saat başları geç kaldın, geç kaldın, geç kaldın. Evet, dinleyelim. Last Train Home. Efendim, bu arada bir dinleyicimizden telefon geldi. Ancak talebi anladığımız kadarıyla telefonla programa katılma şeklinde imiş. Bunu gerçekleştirmemiz pek mümkün olmuyor. Çünkü 3 kişi bile bir hayli kalabalık bu programda. Telefonla katılmalar da olursa bizim baş edemeyeceğimiz bir hale dönüşebilir buradaki konuşmalar. Onun için bizi bağışlasınlar. Ama arzu ediyorlarsa kendileri doğrudan programımıza konuk olarak, burada programın konuğu olarak ileriki bir tarihte telefon numarasını bırakırlarsa katılabilirler. Evet, ben bu konu... sen de bir şey söyledin müzik arasında. Son trene yetişildi ama tren de hızlı gidiyor dedin. Trene yetişildi. O zamana kadar eve giden son tren. Ya da trene yetişme kaygısı var. Trene bindik. Tren yine aynı hızla gitmeye devam ediyor ama müzik de öyle oldu zaten. Başka bir mood'a geçti. O sırada ne oluyor peki? Ya da o sırada ne yaşanıyor acaba? İki yolcu var. Bir tanesi müzikteki gibi rahatladı. O çünkü ufak bir projeydi, ufak bir problemdi. Trene yetişmek, trene yetişti. Ondan sonra sakin kendini trenin ellerine bıraktı. Ya hülya kuruyor, ya bir kitap okuyor. Çok sakin. Diğeri gözü saatte, inşallah tren geç kalmaz. Çünkü otopark kapanacak. Ben oradan arabamı alamazsam bu sefer eve kadar yürümem lazım gibi bir sorun yaşıyor. İki yolcu var trende. Evet. Bu müzik birinci yolcuya daha yakındı. Benim ürettiğim bir kavram var, kendi zamanını yaşamak diye. Onu son yıllarda yakaladım. Daha doğrusu bir akşam saatinde, o zaman Ayaspaşa'da oturuyordum. Bir herkesin gördüğü, benim kaçırdığım bir film vardı. Araya onu koymak istemiştim. Taksiden indim Taksim Meydanı'nda. Yağmur ve fırtına var. Bir tarafım, fark ettim ki eve gitmek ve bacaklarını uzatmak istiyor. Öbür tarafım önceden planlandığı gibi sinemaya gitmek istiyor. O sırada Allah imdadıma yetişti ve şemsiyem ters döndü. Bu bir işaret dedim. Ve sinemaya gittiniz. Tabii ki gitmedim. O an onu yakaladım. Yani önemli ölçüde de bunu başarabildiğimi zannediyorum. Çünkü şöyle bir ilke edindim. Sabah değil mi? 12 yahut 12'de. 4.30'da ben şunu yaparım diyorum. Ama içeriden bir ikinci ses geliyor. Ben 4.30'da kim olacağımı bilmiyorum ki. Peki bu böyle yaşanırken etrafınızdakilerle ilişkileriniz ne oluyor? Benim de aklıma gelen soru buydu. Mesela siz Osman Bey'le berabersiniz. Siz kendi zamanınızı yaşıyorsunuz ama Osman Bey de diyor ki ben işte şu projeleri gerçekleştireceğim. Birlikte yaşamaya. Ay şimdi bir dakika. Şu projeleri gerçekleştireceğimi anlamadım. O mu karar verecek benim adım adım? Hayır hayır. Yani aynı anda o da bunu yaşıyor ve siz birliktesiniz bir biçimde. Birlikte karar veriyoruz. Ama o zaman ben kendim diye bir şey yok. Biz var. Tabii ama siz bir anda, yani bir takım projeler var ama siz bir anda kendi zamanınızı yaşamaya karar verdiniz. Karar verdiniz ya da böyle hissettiniz. Bir çeşit oyun bozanlık gibi yani. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer bu beraberlikte Jungian bir analistin deyimiyle bir füzyon oluşmuşsa, hı hı, zaten ben diye bir şey yok, işte biz, evet, var. Biz, hı hı. O zaman Otto Rank diyor ki, ne demek diyor, sevmek diyor, öbür insanın seçimini de sevebilmektir diyor. Hı hı. Öteki meselesi orada. Öteki meselesi kalkıyor ortadan, evet, ve biz oluyor. Hı hı. O zaman birlikte bir şey yapılıyor. Hı hı. Ama o da benim zamanım. Bizim zamanımız oluyor. Hı hı. Ben insanın tek başına kaldığı zamanlardaki zamanlardan. Evet, orada, hı hı, daha çok geçerli bu zannediyorum. Çünkü diğerinde sizin eğer önerdiğiniz bir şey yapılıyorsa, şöyle bir sorumluluk duygusu içinizi kemirmez mi? Ya acaba ben iyi vakit geçirmesine neden olacak bir şey mi önerdim? Yoksa şimdi hatırı için bu işe tahammül ediliyor mu gibi? Hmm. Bir de onun telaşı yaşanır mı acaba? Şimdi bir Volga Nehri projesi var. Evet var. Evet. Evet var. Ama bunu proje dersek sanki böyle bir... Şimdi. Şimdi. İtirazım var. Projesi var. Bir kabilemiz oluştu. Onlar benim de gitmemi istiyorlar. Ben orada bocalıyorum. Biz karar verdik sizin gelmenize hep beraber. Sizin az önce söylediğiniz anlayışa paralel olarak hepimiz, kabile olarak siz de dahil, sizin gelmenize karar verdik aslında. Siz biraz tereddüt gösteriyorsunuz ama... Denetlemeye bak. Madem konu buradan açıldı, bir müzik çalalım. Al Pacino ve Yeni Zelanda kökenli iyi bir oyuncu Russell Crowe, The Insider diye bir film çevirdiler. Onun soundtrackından bir parça çalmıştım daha önce. Şimdi bir parça daha geliyor. Adı Iguazu. Aa. Evet, Gustavo Santaolalla'nın yorumuyla dinledik Iguazu, ama ben enansı yapınca bir A sesi duydum mu acaba? Yani, burada 5 sene tecrübem var ve bu hatayı yaptım Engin Bey. Şaşırttınız beni gerçekten. Yani Iguazu'yu beklemiyordum. Hani bu seyahati de konuşmayacağız diye prensip kararı almıştık, evet, ya. Dünya hali. Dünya hali. Hatırlıyor musunuz? Iguazu Şelalesi'nin karşısındaki otelde kalıyorduk. Yemekte Meksika ve Ant müziği dağları çalan çalgıcılar çok iyi vardı. Sonra şeye gidip, otelin önüne çıkıp Brezilya tarafından Arjantin tarafındaki şelaleyi seyrediyorduk. Siz bana dediniz ki bu şelaleyi dinleyip bundan esinlenip müzik yapılabilir dediniz. Ben de var dedim. Mission filminin müziği dedim. Nitekim sonradan öğren ki Mission o bölgede çekilmiş. Tabii ben bunu sonradan keşfettim. Meğer ilham kaynağı olmuş birçok kişi, anlaşılıyor. Hatırlayacaksınız, oradayken ben kamerayla çekmeye devam ettim. Oysa ortalık zifiri karanlıktı ve kamera hiçbir şey çekmiyordu. Sesi yakalamaya çalışıyordum. Değişik etkilenmişiz bu sanatçıyla. Ben böyle sakin ve akıcı bir şey hissetmedim. Büyük bir dinamo çalışıyor gibi bir ses vardı. Olağanüstü sarstı beni. Sanki çok büyük bir makina, ama yani Metropolis filmini hatırlatan bir büyük bir makina çalışıyor. Ve hep orada olacak. Karanlıkta da var, aydınlıkta da var. Ben bunu hissetmiştim. Daha elektronik bir müzik benim aklıma gelmişti, itiraf edeyim. Görselleştirmişsiniz çekerek de. Evet. Kapkara bir film ama gürültü var. Çok ilginç. Evet, galiba sen gazeteden bir şey okumuştun. Ha, evet, aslında bu az evvel konuştuğumuzla ne kadar bağlantılı onu düşünüyordum az evvel. Yani ben bunu tamamen dün Nuray Mert'in Radikal'deki yazısını okudum ve yazıyı okudum ve hoşuma gitti, güzel bir yazı dedim. Yattım, bugün kalktım ve dünden beri, yani yazıyı okuduğumdan beri yazının sondan ikinci paragrafı takılıp kaldı bana. Kafama sürekli onu düşünüyorum. Bugün artık dayanamadım. İnternetten bağlanıp Radikal'e, çünkü gazeteyi bulma olanağım yoktu. Yazıyı hemen basıp getirdim. Az evvel hani siz kendi zamanınızı yaşarken başkaları, insanların birbirleriyle ilişkileri falan derken de yeniden aynı şeyi düşünüyordum. ben bunu okuyayım. Şöyle, bu Nuray Mert İyi Yıllar başlıklı yazısında iki tür yeni yıl yazısı yazılabilir. Biri umutlu, biri umutsuz işte diyor ve toplumsal olarak umutlu ve umutsuz yazı yazmanın ya da toplumların umutlu ya da umutsuz olmalarının ne demek olduğunu bir parça anlatıyor. Yazının bütününe değil ama şu takıldığım paragrafını okuyacağım izninizle. Diyor ki, bireysel hayatta da durum buna benzer. Karşınızdaki insana olumlu vasıflar atfederek işe başlarsınız. Hayal kırıklığına uğrar. Bunu bir şekilde ifade edersiniz. Adınız kötümser geçimsize çıkar. Karşınızdakinden zaten bir beklentiniz yoksa, yani bir anlamda onu kale almıyorsanız, idare edersiniz, adınız iyimser, uyumluya çıkar. İnsanlara değer verdiği için birçok şeye öfke duyan insana marazlı, kendi dışında herkesi idare edilecek figüran olarak gören, onun içinde hiçbir şeye uzun boylu takılmayan, öfkelenmeyen insana gönül insanı muamelesi yapılır. Bunun nesi çarptı seni? Çok tanıdık. Dört öge de mi öyle? Teker teker ele alalım. Tabii. Aslında onları çok birbiriyle bağlantılı düşündüm ben ama. Yani bu karşımızdakine olumlu vasıflar atfederek hayal kırıklığına uğramak ve bunu ifade ettiğimiz için adımızın kötümser ve geçimsiz çıkması değil. Bu belki imge kafamızda, bunu daha önce de konuşmuştuk galiba değil mi? Kafamızda tasarladığımızla gerçek olanın farklı olması, evet. Ve bunun karşısında yaşadıklarımız daha doğrusu. Karşımızdakinden zaten bir beklentimiz yoksa ve onu kale almıyorsak, idare edersek adımızın iyimser ya da uyumluya çıkması da bundan daha başka bir kavram. Ben orada takıldım. Beklenti yüklememekle kale almamak aynı şey mi? Değil. Değil. Değil tabii. Değil. Ben de neye takıldığımı düşünüyordum. Siz evet. İfade edince aynı şeye takıldım. Buna mı takıldınız evet. Siz de? Evet. Ama buradaki beklenti yüklememek değil zannediyorum. Karşınızdakinden beklentinizin olmaması. Yani ilişkiyi beklenti üzerine kuran bir yaklaşım. Yani zaten de facto böyle bir şey var. İlişki yani baştan bu dayalı. Hiçbir işe yaramaz diyor. Evet. Kale almıyor. Kale almıyor. Evet. Ve ama idare ediyor onu da. Diye. Evet, dediğiniz gibi bu ikisi ayrı iki kavram. Sonra diğeri geliyor. Çünkü kale almamak yok farz etmek. Evet, izole etmek. O zaman niye idare etsin? Efendim? Niye idare etsin? Ama çünkü ilişkisini zaten ondan, onunla ilgili bir beklenti temeli üzerine kurmuş. Yani benim sizden bir beklentim var aslında. Şimdi... Fakat izole ediyorum bunu. Şeye gelelim. Aynı meslekteniz. Biz bize başvuran kişilere beklenti yüklüyor muyuz? Hayır. Hayır tabii. Hayır. Ama o bizim onları kale almıyor olmamız anlamına da gelmiyor. Hiç gelmiyor. Hatta tam tersine. Tam tersine. Onların tutumu da enteresan. Onlar büyük beklentiler yükleyerek geliyorlar. Sizinle kuracakları ilişki bu beklentilere çok bağlı değil mi? Evet. Sizden bir şey bekliyorlar. Eğer o bir şeyi bulamayacaklarını düşünseler size gelmezlerdi. Bu kadar açık ve seçik. Evet. Dolayısıyla her bir hayal kırıklığı onların açısından doğru veya yanlış. Bunları daha da kötümserliğe itmiyor mu? Öyle bir tehlikeli taraf yok mu? Şöyle diyeyim. Eğer bu diyelim ki bir psikoterapi ele alalım örnek olay olarak. Eğer o anlaşılmadığını hissetmişse ve bunu dile getiriyorsa bu harika bir olay. Evet. Ama tabii sonra psikoterapistin ne yaptığı da önemli. Veya sizden duymak istediği şeyleri duymuyorsa. Tabii ki duymuyor. Viktor Frankl. logoterapi diye bir tür eksistansiyel psikoterapi ekolü kurdu ve çok güzel kitaplar da yazdı. Bir gün bir Amerikalı psikiyatrist bunu ziyarete gitmiş Viyana'da. Demiş ki ben öğrenmek istiyorum. Ne yaptınız demiş. Anladığım kadarıyla demiş. Size başvuranlar bir divanın üzerine uzanıyor ve kendilerinin hoşuna gitmeyen şeyleri anlatıyorlar demiş. Viktor Frankl'ın cevabı şu. Hayır demiş. Bana gelen kişi bir iskemleye, koltuğa oturur ve duymaktan hiç hoşlanmayacağı şeyleri dinler demiş. Siz bana böyle bakınca müzik çalalım. beklemediğim bir... Efendim? Cümlenin ikinci kısmı beklemediğim bir şeydi. Öyle bir cevap beklemiyordum. O yüzden hayret ifadesi özellikle oluştum. Benim ilk buluşmalarım öyledir. Ama o ilk buluşmalar çok fırsatlar içerdiği tabii için öyledir. Aslında ilişkidir değil mi tedavi eden? Tabii. Yorumlar vesaire onlar bana göre talih. Sevdiğiniz bir sanatçı geliyor. Çok teşekkür ederim. El Choclo, bir Arjantin tangosu bu programda 1,5 yıl önce, kaçıncı, 9. yayın döneminde çalmıştık şeyin, Saura'nın tango filmindeki versiyonunu. Bu dönemde de Arjantinli şarkıcı Susana Rinaldi'nin yorumunu getirdik. Ancak bize, Türkiye'ye, bizim gençliğimize El Choclo olarak girmedi. El Choclo, yani o parçanın bir Arjantin tangosunu olduğunu yıllar sonra fark ettim. Parçanın adı Kiss of Fire'dı ben üniversitedeyken. Evet, Katerina Valente söylüyor ve Valente'nin ateşlemelerine dikkat. Evet, ateşleme bitti. Şimdi bu disk aslında Nightingale adı, değiştirmişler. Bu biraz toplama bir disk ve bu parça 1958 kaydı. Ömrümde ilk ki o zamanki Türkçe'de kullanılan tabiriyle pick-up'a, Amerika'da kullanılan tabiriyle record player'e 1957 yılında sahip oldum. Ve derhal bir plak kulübüne üye oldum. Onlar liste gönderiyorlar, seçiyorum. Bu tamamen kör uçuşla seçtiğim bir şey. İlk parça Beethoven'ın Emperor Konçertosu'ydu, 5. konçertosu. Bunu seçtim ve art arda dinlemeye başladım Katerina Valente'yi. Katerina Valente aslında otoritelere göre caz söylüyor. Hatta bebop da söyleyebiliyor. Çok enteresan bir şarkıcıydı. Tabii o disk yıllarca muhafaza ettim. Ankara'dan İstanbul'a taşınırken pick-up'ımı ve şeyleri, uzun çalarlarımı bir uçak kazasında vefat eden dostumu, doktor olmak üzere olan oğluna hediye ettim. Hepsini bıraktım. Fakat bu sonradan tekrar dinleme isteği geldi. Geçen sene ya da evvelki sene. Burada konuşuyorduk Latin Lover'la birlikte. Dedim ki nerede bulurum ben Caterina Valente'yi dedim. Adet buralarda ancak dedi New York'ta bulunur dedi. Annem dedi New York çok sever dedi. Der ki dedi bu şehirde Pire'ye don bulunur. O sıralarda işte Millennium geldi. Bir dostum gidiyordu şeye. New York'a bir şey istiyor musunuz dedi. Ben hiçbir şey istemem genellikle. Fakat biliyorum ki müzik dükkanlarına gidecek. Tanımıyor Caterina Valente'yi yazdım. Eğer bulursan dedim. İki tane geldi. Biri bu, bir de 60'ından sonra yaptığı bir disk var. Bir akşam çalarız belki. Oh, güzel evet. Olur. Beklentiler mi diyorduk? Yani evet, şimdi demin konuştuğumuz konudan sonra ilişkilerimizi beklentiler üzerine bina ediyor muyuz gibi bir şeye, şüpheye kapıldım ki galiba öyle ve bunun en başında da sanki bir insanın psikiyatriste gitmesi durumu var gibi geldi ama galiba böyle değil, değil mi? Yani tabii ki psikiyatriste de beklentiyle büyük olasılıkla gidiyorlar ama yani benim sık sık söylediğim bir şey var bana danışan kişilere. Sonuçta bu hayatta herhangi birisiyle kurdukları ilişkinin bir prototipi belki ya da bir ilişki sonuçta. Fakat tek farkı bence bunun büyüteç ya da mikroskop altında olması. Çünkü sonuçta aynı beklentiyi ya da daha teknik aktarımı ne diyeceksek adına büyük olasılıkla yan komşusuyla da, bindiği taksinin şoförüyle de ya da berberiyle de örneğin yaşayabilir kişi. Ama sosyal ilişkilerden bence daha dürüst bir ilişki. En azından bir beklentinin var olduğuna dayanıyor değil mi? Yani o açıdan mı diyorsunuz? Hayır yani... Psikoterapi bazen yanlış algılanır. Yani katarsis zemini üzerinde değerlendirilir. Geliyor, boşalıyor, gidiyor. Yani sahneye gitmek gibi. Ya da akıl vermek. Evet, hiç evet, öyle gibi değil. Yani bir psikiyatriste gitmeye karar vermek bence çok zor. Kolay olmayan bir durum. İkincisi, sürdürmek. Evet. Yani benim şöyle bir sorunum var deyip masaya atıp hadi buyurun çözün bakalım bunu beklentisiyle değil de ben sorunlarımı çözmek için nasıl bir yaklaşım gösterebilirim belki. Yani sorunlarımı gene ben kendim çözeceğim de. Metodolojiye girdiniz derhal. Evet, kurtulamıyorum bundan. Bundan kurtulamıyorum. Metodolojiye girdiniz. Ne bileyim ben diye cevap veririm. Evet. Gayet tabii. Efendim? Aslında düpedüz bir ilişki yani hepsi o. Bana öyle geliyor. Belki sizin taraftan öyle görünüyor olamaz mı? Ama işte bir psikiyatri bence bu da sık sorulan sorulardan bir tanesi. Bir psikiyatri eğitimi boyunca öbür tarafta da oluyor zaman zaman. Mutlaka. Öyle ya da böyle. Hmm. Mutlaka. Yani sık sık işte siz de birilerine gidiyor musunuz ya da siz ne yapıyorsunuz sorusuyla ben çok sık karşılaşıyorum. Elbette bu hani klasik psikanalizde olduğu gibi herkes herkesi süpervize edip herkes herkesi analiz ediyor karmaşasını katiyen kastetmiyorum. Korkunç bir şeydi o. Elim veya Tavistok'u hatırlatıyorum şimdi. O değil tabii. O değil ama mutlaka bir psikiyatr özellikle de terapi ilişkisi içinde olan bir psikiyatri olmamayı da seçebilir tabii. Psikiyatriler günümüz daha medikal, daha psikiyatrinin tıbbileşmesine olanak veren bir ortamı da sağlamış durumda ama mutlaka bir psikiyatri eğitimi sırasında öbür koltukta da olur. Yani o koltukta oturmanın ne olduğunu tanımak gerekiyor. Bence. Evet, tanımak gerekiyor. Tabii bir başka yönü de var. Neticede bu iki insan ilişkisi ve görünürde asimetrik. Hı hı. Ama neticede bir ücret ödendiği için o asimetri ortadan kaldırılıyor. Çünkü gelen kişi özellikle ilk geldiği zamanlarda gelişmemiş yönlerini getiriyor. Ve psikiyatristin o insanın bütününü algılayıp değerlerini de görebilmesi gerekiyor. Şimdi tabii orada bir asimetri varmış gibi görünüyor ama netice itibariyle tedaviye gelen kişi de terapisti sık sık köşeye sıkıştırır. Hoşunuza gitti bu. Yok, niye bunu yaptığını düşünmeye çalıştım. Efendim? Yani bir defans mekanizmasıyla mı yapıyor? Gene metodoloji değil mi? Ay evet. Evet, bundan kurtulmayı öğrenmem lazım. Fark edersem öğreneceğim. Efendim? Birisi sürekli bana hatırlatmalı. Gene metodoloji diye. Yıllar önce Engin Bey bir şey söylemişti. Benim çok hoşuma giden bir şeydir o esasında. Sizin nerede söylediğinizi hatırlamıyorum ama terapistin tedavi aracı kendi kişiliğidir. Evet. Ve onu ne kadar iyi tanırsa o kadar zengin olur. Evet. Araç kullanmak açısından. Buradan bir şey hatırladım. Austin-Rex'ten gelen bir Amerikalı meslektaşımız Türkiye'de bir konuşma yapmıştı bizim hastanemizde de. Şöyle bir şey demişti. Beni en çok üzen şeylerden bir tanesi hastalarımın terapi süreci içinde gözümün önünde yaşlanmalarıdır. Ne dersiniz? Katılıyor musunuz? Hayır. Anlam kazanarak yüzleri yaşlanıyorlarsa bu benim için bir artıdır. Ben o kadar uzun izlemiyorum yani. Ne bileyim ben 30 yaşında başlayıp 50 yaşında bitirenler var. Evet. Herhalde onlar için geçerli. Bu diyalım bitmedi mesela galiba hala değil mi? Bittiğini söyledi ama bitiremedi. Yalnız bir şeyi biliyorum. Bazen terapiye gelen kişilerle dışarıda karşılaşıyorum. Karşılaşıyorum değil. Dışarıda uzaktan görüyorum. Terapi ortamından daha az güzeller. Neden? Çünkü o korku aşıldığı zaman ve özgürce ifade aşamasına gelindiği zaman insanların yüzleri güzelleşiyor çünkü ifade kazanıyor. Hepimiz maskesiz daha güzeliz değil mi? Efendim? Esasında? Hepimiz maskesiz daha güzeliz. Evet, şimdi haberim yokken çekilmiş fotoğraflarda kendim gibi görüyorum o fotoğrafları. Polaroid fotoğraf çekildiği zaman Nazi generali gibi çıkıyorum çünkü kızıyor, baskı gibi geliyor. Evet, yani galiba süremiz azaldı. Son bir parçamız daha var. O da Osman Tümay'dan. Yani bunu aslında ben bir aşk şarkısı olarak çalıyorum. Hiçbir konumuzla alakası yok diyecektim. Gene şeye girdim. Tamam, tamam. Belki vardır bir anonsu. Belki vardır. Her şeyin her şeyle alakası var. Her şey her şeyle alakalı. The Million Dollar Hotel, Wim Wenders'in filmi. Ben bunu Brian Eno ile ilgili program dizimde de çalmıştım. Buradan Bono ve Brian Eno ve arkadaşlarının yarattığı bir parça. Never Let Me Go. O Never Let Me Go derken veda etmek çok zor ama dünya halinin sonuna geldik. Açık Radyo 94.9 Dünya Halinden hepinize iyi akşamlar. Ben Timuçin Aram. Ben Osman Tümay. İyi akşamlar. Ben Engin Geçtan. İyi geceler diliyorum ve Burcu Kuyu'ya teşekkürler.